इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब। तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब।